برگر برنامه شماره 229. این برنامه با همکاری عبادی، قوامی، شهناز، یاحقی و افتتاح در مایه سگاه تنظیم گردیده. اشعار از درویش مقصود، حیرت، حسن میرزا صفوی، حافظ و عاشق اصفهانی. گوینده روشنک. از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت، از باد صبا دلم چو بوی تو گرفت، بگذاشت مرا و راه کوی تو گرفت. اکنون ز منش هیچ نمی آید یاد، بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت، بوی تو گرفته بود و خوی تو گرفت. با زلف بتی به بند و بست آمده ایم، با زلف بتی به بند و بست آمده ایم، آزاد ز قید هرچه هست آمده ایم. از کعبه خدا پرست آیند همه، جز ما که ز کعبه بت پرست آمده ایم. از کعبه خدا پرست آیند همه، جز ما که ز کعبه بت پرست آمده ایم. Thank you. رویت که زباده لاله می روید از او، رویت که زباده لاله می روید از او، از تاب شراب جاله می روید از او. دستی که پیاله ای ز دست تو گرفت، چون خاک شود پیاله می روید از او، چون خاک شود پیاله می روید از او. Thank you. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدم در طریقت ما کافریست رنجیدن یا Thank you. میکده گفته به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات بخواست جام می نقش خود برآب زدم که تا خراب کنم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن آن به میکده خواهیم تافت زین مجلس نان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشنیدن ماه عید گوشه ابرو نمود و رفت شوقم به آن اشاره ابرو فزود و رفت. یارب نگیریش به مکافات کان نگار آگه ز ناصبوری عشاق بود و رفت. آگه ز ناصبوری عشاق بود و رفت.